Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman olan Allah, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı açıklamayı öğretti. Güneş ve ayla bir hesap ile yürümektedir. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Gökyüzünü Allah yükseltti ve mizanı O koydu. Sakın tartıda haksızlık etmeyin. Tartıyı doğru yapın. Terazide eksiklik yapmayın. Yeryüzünü canlılar için O hazırladı. Orada meyveler. Salkım salkım hurmalar vardır. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir balçıktan yarattı. Cinleri de yalın bir ateşten yarattı. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, hem iki doğunun Rabbi, hem de iki batının Rabbidir. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Acı ve tatlı sulu iki denizi salıverdi. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir berzah perde vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki denizden de inci ve mercan çıkar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde koca dağlar gibi akıp giden gemiler de onundur. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeryüzünde bulunan her şey fena bulacak. Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin veçhi zat-ı baki kalacak. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin de hesabınızı ele alacağız. Ey insan ve cin! Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa hemen geçin. Ama geçemezsiniz. Ancak bir sultan Allah'ın verdiği bir güç ile çıkabilirsiniz. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üzerinize dumansız bir ateş ve bunaltıcı bir duman gönderilir de artık birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül gibi olduğu zaman. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne de sine günahı sorulmaz. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu. Suçluların yakalandığı cehennemdir. Onlar cehennem ateşi ile kaynar su arasında dolaşır dururlar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimseye iki cennet vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her türlü meyveden çift çift bulunur. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Orada örtüleri kalın. Parlak atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin meyvelerini kolayca toplarlar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O cennetlerde bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş eşler vardır. Bu kocalarından önce kendilerine ne insan ne cin dokunmamıştır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yakut ve mercan gibidirler. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Koyu yeşildirler. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O ikisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde güzel yüzlü kadınlar vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Çadırlar içinde örtülü gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş huriler vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bunlara onlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeşil yastıklara ve harikulade işlemeli yastıklara yaslanırlar. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir.